Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd fe inne estağal hadithi kitaballah. Ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün Allah izin verirse usule dair, dinin kaynaklarına dair sohbetimizi yapacağız. Özellikle icma konusu. Çünkü usul bilmeyen insanların neler karıştırdıklarına sık sık şahit oluyoruz. Bazen şaz bir ameli ortaya koyup da buna icmada böyle sabittir gibi gülünç iddialar ortaya atan bazı cahillerle karşılaşıyoruz. O yüzden en azından bizler icmanın ne olduğunu, kıyasın ne olduğunu, dinde delillerin neler olduğunu iyice idrak edersek bu gibi saçma iddialar karşısında aldanmayız. Allah hepimizi bağışlasın. Biliniz ki Allah bizleri bu dünyaya ebedi olarak hayat sürmemiz için göndermemiştir. Bilakis bu dünya bizler için ancak bir konaktır, bir yurttur. Bizlerden istenen ise yalnızca Allah'ın Resulünü göndererek yükümlü kıldığı emirleri yerine getirmektir. O bizi bunun için yarattı ve yine bunun için bizleri bu dünyaya yerleştirdi. Sonra yine iki yurttan birine yerleştirecek de yine odur. İyiler mutlaka nimet içindedirler, cennettedirler. Kötüler ise yakıcı ateş içindedirler ve cehennemdedirler. Yüce Allah, iyiler ve kötülerin kimler olduklarını da bize şöyle açıkladı. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada ebedi kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve yasaklarını çiğnerse, Allah onu ebedi kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır. Nisa suresi 13-14. Ayetlerinde. Bu durumda içimizden şunu sormak geliyor. Bahsi geçen itaat ve isyanın mahiyeti nedir? Bakın Allah Azze ve Celle bunu nasıl cevaplıyor. Kitapta biz hiçbir şey eksik bırakmadık. Sana kitabı ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için iman edenlere de yol gösterici ve rahmet olarak indirdik. Nahl suresi 64. ayetinde. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onun hallini, onun çözümünü Allah'a ve peygamberine bırakın. Nisa 59. ayet. Yine, bugün sizin için dininizi tamamladım buyurmuştur Maide 3. ayetinde. Allah'a hamdolsun. Bize dinimizi güzelce açıklamış, tasvir etmiştir Allah Azze ve Celle. Kendisine uymadığımız sürece ateşe düşmekten kurtulamayacağımız bu din, Kur'an, sünnet ve ümmetin icmasıyla net bir şekilde açıklanmıştır. Din tam bir bütünlük kazanmıştır. Artık ne bir eksiklik ne de bir fazlalık içeremez. Hiçbir kuşkuya kapılmadan biliyoruz ki dini açıklayan kaynak saklanmış ve korunmuştur. Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucuları da biziz buyurarak Hicr suresi 9. ayetinde bunu beyan etmiştir. Böylelikle hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açığa çıkan esas şu oluyor. Dini konularda hiç kimse kitap, sünnet veya Müslüman emir sahiplerinin icması olmadan fetva veremez, konuşamaz. Bu esaslarda Müslümanlar arasında bir ayrılık, ihtilaf söz konusu olamaz. Öyleyse bu üç kaynaktan delil olmaksızın hiç kimsenin herhangi bir şeyi helal haram kılma yetkisi yoktur. Çünkü Allah'tan başka emir ve yasak koyucu olamaz. Allah'tan gelen bir emir olmadıkça hiçbir helal veya haram sözü ona isnat edilemez. Allah'ın hükmü kendini ya Kur'an ya da sünnette gösterir. Her hoşgörünün bir hoşgöreni, her haram, her yasağın bir yasaklayıcısı ve her farzın, her yükümlülüğün bir farz kılanı vardır. Kainatı yaratan Allah'tan başka ne bir hoşgörücü, ne bir yasaklayıcı ve ne de bir farz kılıcı vardır. Ondan başka hiçbir ilah da yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Erken başladık. İcma ile başlamamızın nedeni, bu konuda derin ihtilafların bulunmasıdır. Allah'tan muvaffakiyet dileyerek diyoruz ki, bahsedildiği üzere Allah'ın şu ayetiyle icmaya uymak farz olmuştur. Nisa suresinin 115. ayeti. Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp iman edenlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi döndüğü yere döndürür ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah ihtilafı ise kötü görmüş ve şu ayetiyle yasaklamıştır. Çekişmeyin yoksa korkar, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Yani ihtilaf bizlerin korkaklığa düşmesine, gücümüzün elimizden gitmesine ve dolayısıyla başarısızlığa düşmemize sebep olarak bu ayette de belirtiliyor. Enfal suresinin 47. ayetinde. Dinde ya icma olabilir ya da ihtilaf. Allah ihtilafın katından bir durum olmadığını haber vererek, ihtilafın kendisinin katından olmadığını haber vererek, eğer o Allah'tan başkasının katından gelseydi onda çok ihtilaf bulacaklardı buyurmuştur. Nisa suresinin 82. ayetinde. Şu halde zorunlu olarak doğrulanıyor ki, icma katında yalnız hakkın bulunduğu Allah'tandır. Dünyada ya icma vardır ya da ihtilaf. İhtilaf Allah katından olamayacağına göre önümüzde icma kalıyor ki yalnızca o Allah'ın katındandır. Kim bu bilgiye sahip olduktan veya delilini gördükten sonra icmaya karşı tavır alırsa ayette vaat edilen cehennemi hak eder. Uymakla mükellef olduğumuz icmaya baktığımızda genel olarak iki şekil aldığını görürüz. Birincisi, İslam'ın ilk yıllarından kıyamete kadar geçen asırların herhangi birinde akt olunan icma. İkincisi, herhangi bir asırda akt olunup diğerinde akt olunmayan icma. Yani mesela sahabe döneminde icma akt olmuş, tabi'in döneminde olmamış. Veyahut tabi'inde olmuş, tebe tabi'in döneminde bir icma akt olmamış. Allah'ın bizi uymakla yükümlü kıldığı icma ilk şekildeki gibi olamaz. Yani İslam'ın ilk yıllarından kıyamete kadar geçen asırların herhangi birinde akt olunan bir icma bizim uymakla mükellef olduğumuz icma olamaz. Mesela sahabe döneminde böyle bir icma yok. Fakat işte 14. asırda ulema toplanmış icma ile bir şeye karar vermişler. Bizim uymakla emrolunduğumuz icma bu olamaz. Eğer böyle bir şey sahih olsaydı insanlardan hiçbirini uymakla yükümlü kılmazdı. Çünkü ondan sonra da asırların geleceği kuşkusuzdur. Böyle bir durumda ise icmanın akdi tamamlanmış olacaktır. Bununla ise Allah'ın emri geçersiz duruma düşecektir. Bu tip icma bildiği halde onu hoş gören ve bunda ısrar eden kimsenin küfrüne sebebiyet verir. İkinci şekle gelince, yani asırlardan herhangi birinde akt olunan icmaya gelince, bir asırda akt olunup diğerlerinde akt olunmayan icmadır. İcmanın tahakkuk ettiği asrın hangi asır olduğunu öncelikle bizim bilmemiz gerekiyor. Yani geçerli olan herhangi bir asırda akt olunan icma ise hangi asır olacak bu? Biz bunu bilmek zorundayız. Acaba Allah'ın bizleri uymakla yükümlü tuttuğu icma tarihi asırlardan hangisinde akt olunan icmadır? Bu tip bir icmaya göz gezdirdiğimizde de şu sonuçlar ortaya çıkar. Ya icmanın akt olduğu asır sahabe asrından sonraki herhangi bir asırdır, ya sahabe asrıdır, ya da sahabe asrı ve icmanın akt olduğu sonraki herhangi bir asır. İlk tip icmaya baktığımızda iki açıdan tutarsız olduğunu görürüz. Yani sahabe asrından sonra meydana gelmiş bir icmanın tutarsız olduğunu görürüz. Her şeyden önce böyle bir icma hiç kimsenin söyleyip benimsemediği batıl bir şey üzerinde akdedilmiş bir icmadır. Ve delilden yoksun bir iddiadır. Bu şekilde olunca da iki delille geçersiz sayılır. Birincisi, de ki eğer doğru sözlülerden iseniz açık delillerinizi getirin. Neml suresi 64. ayet. Şu halde açık delili olmadan iddiada bulunanın sözü geçersizdir. 2. Buna karşı çıkan herhangi biri aksi iddiada bulunabilir. Mesela biri 2. asır diyebilir. Diğeri hayır 3. asır. Bir üçüncüsü yok öyle değil 4. asır diyebilir. Bu ise açık bir çelişkidir. Böylelikle bu iddiada geçersizlik kazanır. Allah'a hamdolsun. İkinci tip icmaya baktığımızda görürüz ki, ikinci tip icma neydi? Sahabenin asrında akt olunan icma. O zaman görürüz ki Allah'ın bizi uymakla yükümlü tuttuğu yalnızca sahabe asrında tahakkuk eden icmadır. Bunun doğruluğunu da iki delille ispatlayabiliriz. Birincisi, bu hiç kimsenin çelişkiye düşmediği bir icmadır. Herhangi iki Müslüman sahabenin icma ettiği bir şey üzerinde ayrılığa düşemezler. Zira o sahih bir icmadır ve ona karşı çıkılamaz. İkincisi, kuşku duymadan, şüpheye kapılmadan söyleyebiliriz ki, din bütünlüğünü, kemalini tamamlamıştır. Bugün sizin dininizi tamamladım ayetini az önce söylemiştik, Maide 3. ayetini. Bu nas'ın ifadesi doğrultusunda dine hiçbir şeyin eklenmesi söz konusu edilemez. Yani sahabe asrında dinden olmayan bir şey daha sonra birilerinin icma etmesiyle dine dahil edilemez. Mesela bazıları diyor ya işte 4 mezhep alimi bu konuda icma etmiştir. Sahabe asrında dinden olmayan bir şey o zaman 4 mezhep imamının icmasıyla dine mi dahil olacak? Bu da batıl bir iddiadır demek. Zira dinin bütünlük kazandığında Kur'an'ın nasıyla dini nasların Allah katından tamamlandığında hemfikiriz. Allah tarafından tamamlanmıştır. Durum böyle olunca Allah tarafından bahsedilmemiş bir konuda bilgi sahibi olmak için Resul'den başka hiçbir kaynağa başvuramayız. Zira vahyin birinci derecede muhatabı odur. Aksini yapıp da Allah'a bilgisizce bir söz isnat eden kimse şirk ve şeytanın vasiyetiyle iç içedir. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbin sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüz etmenizi, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Yine Bakara 167. ayetinde ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın. Zira o sizin için apaçık bir düşmanınızdır. Muhakkak size kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi söylemenizi emreder. Demek ki Allah'a karşı bilmediği bir şeyi söylemek şeytanın emridir. Gördüğü üzere Allah'ın murad ettiklerini anlamaya giden yol Resul'den geçmelidir. Din ise ancak Allah'ın katındandır. Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, ondan direkt olarak gerek dini ve gerekse dünyevi hususları, dünyayla ilgili, dinle ilgili hususları bizzat dinlemiş kimselerdir. Öyleyse onların aynı fikirde birleştikleri bir şey, yani onlar zamanında tahakkuk etmiş bir icma, Allah'ın bizi izlemekle yükümlü tuttuğu icmadır. Mükellef olduğumuz icma, sahabe asrında gerçekleşen icmadır. Zira onlar bunu Resul'den, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'den nakletmişlerdir. Üçüncü tip icmayı incelediğimizde şunları görürüz. Sahabenin icması sahih bir icmadır. Onlardan sonrakilerin ortak fikre sahip olmalarıyla gerçekleşen ittifak da yine icmadır. Bu konuda sahabeden biri icma var olmamış olsa dahi. Şurası var ki bu tip icma şu üç noktadan eleştirilerek geçersiz kabul edilir. Birincisi, bu asır ehli ya sahabelerin üzerinde icma ettiği bir şey üzerinde icma gerçekleştirmiştir. Bu takdirde hiçbir sorun yok. Ya da kesin bir icma veyahut ihtilafın söz konusu olmadığı bir konuda icma akdetmişlerdir. Veya sahabenin yalnızca bir bölümünden bir şeyde icma akdetmişlerdir. Yani şöyle de diyelim. Sahabelerden bir grubu bir şeye şunun hükmü şudur demişler. Bir grubu öyle dememiş. Sahabe döneminde ihtilaf olmuş ama sahabeden sonraki bir asır, tabi'in asrında sahabenin işte bu iki gruptan bir kesiminin dediği üzerinde icma hasıl olmuş. Şimdi ilk şekli inceleyelim. Eğer sonraki asrın ehli sahabenin icma ettiği herhangi bir hususta icma akdederlerse kuşkusuz bu o asır ehli ve onlardan sonra gelecekler içinde uyulması gereken bir icmadır. Çünkü sahabe aslında zaten icma hasıl olmasıyla sonrakilerde bağlayıcı bir husus olur. Ama şurası unutulmamalı ki sahabenin gerçekleştirdiği icmanın sonrakiler tarafından akdedilecek bir icma ile yaptırım bakımından güçlenmesi söz konusu edilemez. Aynı şekilde sonrakilerin ona karşı tavır almaları da onu zayıflamasına, yaptırımını yitirmesine yol açamaz. Bilakis sahabe icmasına karşı gelen ve onu bildiği halde çiğneyen kimsenin delil bulunduğunda ve uyarıldığı halde ısrar ettiğinde küfrüne hükmedilir. Sahabenin icmasına karşı gelenin küfrüne hükmedilir. Mesela Şiileri bu konuda örnek verebiliriz. Mesela Kur'an'ın korunmuşluğunda sahih bir şekilde mushaflarda tespit edildiğinde sahabeler icma etmiştir. Şia buna muhalefet etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sahabelerin en faziletlisi olduğunda, Ömer radıyallahu anh ondan sonra geldiğinde, Osman ve Ali radıyallahu anh da onlardan sonra geldiğinde yine icması olmuştur. Şialar bu konuda da muhalefet etmişlerdir, küfre düşmüşlerdir. Şimdi gelelim ikinci tip icmaya. sahabe asrında ihtilafın söz konusu olduğu bir konuda, yani sahabe ihtilaf etmiş herhangi bir konuda, sonrakiler tarafından gerçekleştirilen icma geçersizdir. Zira tek bir konuda icma ve ihtilafın bir araya gelmesi mantıklı değildir. Çünkü bu ikisi birbirinin karşıtlarıdır. Sahabe asrında ihtilafın varlığı sabitse, sonrakilerin sahabeye tanınan araştırma hakkından mahrum edilmeleri ve sahabeyi ihtilafa sürükleyen içtihadi mesele üzerinde düşünmekten men edilmeleri caiz değildir. Öyle ya, sahabenin bir bölümünün diğerlerine karşı savunduğu delili sonrakiler de kullanabilir. Zira din değişikliğe uğramayacaktır. Yani burada ne demek istiyoruz? Sahabeler ihtilaf etmiş bir konuda. İhtilaf ederken birisi bir şeyi delil getirmiş, bir diğer grup sahabe başka bir şeyi delil getirmiş. İkinci tip icmadan bahsettiğimizde, burada söz konusu ettiğimiz sahabe döneminde ihtilaf var. Sonraki dönemde sahabenin bir görüşü üzerinde icma olmuş fakat diğer sahabelerin görüşü kenarda kalmış. Böyle bir durumda diğer sahabelerin getirdiği delili kullanmasına, sonrakilerin aynı delili getirmesine kimse engel olamaz. Dolayısıyla diyelim ikinci asırda, sahabeden sonraki bir asırda meydana gelen icma da geçerli değilmiş. Resulün döneminde ve ölümünden sonra mübah olan bir şey ilelebet böyle kalacaktır. Haram olan da aynı şekilde helal olmayacaktır. Bugün sizin dininizi tamamladım ayeti yine bu konuda delildir. Diğer bir delil, daha sonrakiler ve sahabenin bir bölümü kuşkusuz müminlerin tamamı değil ancak bir kesimidir. Zira aralarında icma edilen şeyin daha değişik biçimini savunan sahabenin diğer bölümü yoktur. Böylelikle bu da icmanın, böyle bir icmanın geçersizliği sonucunu doğurur. Çünkü icma Müslümanların bir kesiminin değil hepsinin ittifaklarıyla gerçekleşen bir durumdur. Allah bunu Kur'an'daki nasla şöyle ifade etmiştir. Ve sizden buyruk sahibi olanlara da emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz, çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onun hallini, çözümünü Allah'a ve peygamberine bırakın. Nisa 59. Müminlerden bir kesimin diğerleri katılmaksızın akdettikleri icma çekişme durumudur. Bir tenazu, çekişme durumudur. Allah böyle bir durumda birinci veya ikinci kesimin icmasını izlemeyi değil, meselenin çözümünün Allah'a ve peygamberine bırakılmasını emretmektedir. Sahabe arasında ihtilaf varsa yine meselenin çözümü neredeymiş? Allah'a ve Resulüne döndürmekte. Sahabe icma ettiyse zaten sorun yok. Ama aralarında ihtilaf varsa o meseleyi sonrakilerin icmasına havale etmiyor bak Allah. Ne diyor? Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine döndürün diyor. Allah, evet, çözüm bu şekilde emrediliyor. Allah'a hamdolsun bu tip icmanın da şüpheye yer vermeyecek şekilde geçersizliği anlaşılmıştır. Yani sahabeden sonra gerçekleşmiş bir icma da geçersizdir. Üçüncü tip icmaya baktığımızda bunun sonrakilerden bir asır ehlinin sahabeden icma veya ihtilafın nakledilmediği bir meselede gerçekleştirdikleri icmadan ibaret olduğunu görürüz. Ama şurası var ki bu tip icmaya sahabenin bir bölümünden varid olan herhangi bir kavil üzerine ya da başka bir içtihat üzerine bina edilmiştir. Bunun da geçersiz olduğunu iki delille ispatlarız. 1. Kuşkusuz onlar müminlerin tamamı değil ancak bir kesimidirler. Zira sahabe asrından sonra hiçbir asır ehli için müminlerin hepsi terimi kullanılmamıştır. Çünkü ümmetin hayırlıları olan sahabe sonrakilerin hepsinden önce gelmiştir. Öyleyse sahabe asrından sonra herhangi bir asır ehli için ancak müminlerin bir bölümü tabiri kullanılabilir. Mesela bu asır ehlinin, misal verecek olursak, bu asır ehlinin tamamı bir şeyde icma etti. Bunların hepsi zaten müminlerden bir bölümdür. Bütün müminlerin icmasından söz edemez. Bütün asırlar boyunca ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyametin kopuncaya kadar da bütün Müslümanların, müminlerin de icmasından söz edemeyeceğine göre Allah'ın bizi yükümlü tuttuğu icma yine dönüyor. Dolaşıyor. Neye geliyor? Sahabenin icma ettiği hususlara geliyor. Bizim mükellef olduğumuz icma sahabenin icmasıdır. Dolayısıyla birileri çıkıp da işte fakirleri bu konuda icma etmiştir veyahut dört mezhep imam bu konuda icma etmiştir gibi deliller ortaya sunarsa, bugün sizin için dininizi tamamladım diyen Allah Azze ve Celle'nin Maide 3. ayeti onlara keskin bir delildir. Yine sahabenin kendilerinden sonrakilere karşı önderliği Bakara suresinin 137. ayetinde ne buyuruyordu? Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Sahabe örnek bir nesil. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı örnek bir nesil olduğunuz diyor. Sahabelere hitaben Allah Azze ve Celle. Sahabeler bizim için örnek. Sahabelerin icma ettiği şeyde asla karşı çıkamayız. Onların ihtilaf ettiği şeyde ve daha sonrakilerin ihtilaf ettiği şeylerde hükmü Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine döndürme durumundayız. Evet. Dolayısıyla müminlerin bir bölümünün icmasına dair delil de böyle geçersiz olur. Bize Allah Azze ve Celle müminlerden bir bölümünün yolunu izlemeyi emretmemiştir. Emir sahiplerinin, ulul emrin bazılarına itaat diye bir şey yoktur. Ulul emrin bazılarına itaat diye bir şey yoktur. Sahabe ise kendi asırlarında bütün olarak emir sahiplerini oluşturuyorlardı. Ulul emr sahabe burada. Zira işlerinde kendilerinden olmayan biri yoktu sahabe arasında. Dolayısıyla sadece onların icması tüm Müslümanların icması diye nitelendirilebilir. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Onun Resulü diliyle dinde yükümlü tutmadığı bir şeyi herhangi bir kişi yükümlü kılamayacağından bu tip icmada külli olarak geçersiz sayılmıştır. Aynı şekilde sahabeden sonra herhangi bir asır ehlinin sahabenin icma etmedikleri bir şey üzerinde icma akdettiklerini kesinmiş gibi söylemek de caiz değildir. Bilakis bu tip ifadede bulunan kimse yalancıdır. Zira sahabe asrından sonra gerek bir takım tabiun ve gerekse sonraki asırlarda yaşayanların bütün kavillerinin ihata edilebildiğini, kuşatıldığını, hepsinin bir araya getirebildiğini, hepsine ulaşılabildiğini söylemek imkansızdır. Çünkü bunlar belli bir sayı sınırını aşmıştır. Tabiun ve sonra gelen alimler, Allah'a hamdolsun, Sint, Horasan, Ermenistan, Azerbaycan, Cezire, Şam, Mısır, Afrika, Endülüs, Kuzey Afrika, Yemen, Arap Yarımadası, Irak, Ahvaz, İran, Kirman, Mekran, Sicistan, Erdebil ve diğerlerini içine alacak şekilde neredeyse dünyayı doldurmuşlardır. Bu ülkelerdeki her alimin kavlini bildiğini söylemek hiç mantıklı bir iddia değildir. Yalnız biraz sonra gelecek açıklamalarda görüleceği gibi ancak sonrakilerin sahabenin nakdettiği icma üzerinde icmaları mümkün olabilir. Bu da zaten sahabenin icmasından kaynaklandığı için mesele yok. Sonrakilerden sahabenin icmana uygun tavır alan ve ona karşı cephe almayan herkes mümindir. İcmadan haberi olmadığı için ona karşı gelen kimsenin sözü nazara itibara alınmaz. Bildiği halde karşı tavır alan ve bunda ısrar eden kimse ise kafirdir. Ve böylelikle icmada ittifak edilen müminler çıkmış olur. Bu hükümler yaşadığı asır ehlinin icmasına karşı gelen kimse için uygulanamaz. Yani yaşadığı asır ehlinin icmasına karşı gelen bir kimseye işte sahabenin icmasına karşı gelen gibi bir hüküm verilemez. Çünkü ancak sahabenin icması kesinlik taşır. Zira onlar Mekke ve Medine'de yaşayan sayısı sınırlı bir topluluğu oluşturuyorlardı. Ayrıca Resul'e itaatlerinde hiçbir kuşku ve tereddüte yer yoktu. Zaten Resul'e isyan eden kimse onlardan sayılmayan, iman dairesinden çıkmış ve müminlerden uzaklaşmış bir kimsedir. Hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açığa çıkmış oluyor ki, uymak ve izlemekle yükümlü olduğumuz icma ancak sahabenin icmasıdır. Onlardan sonra gelecek asır ehillerinin ise hata üzere icma etmemeleri caiz değildir. Zira, yani mümkün değildir bu. Zira Allah bunu şu ayetiyle açıklamaktadır. Rabbinin merhamet ettikleri bir yana ihtilaflarında devam ederler. İhtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilafın dışında kalmışlardır gibi. Hud suresinin 118-119 ayetlerindeki gibi. Bu ayette geçen merhametin, rahmetin yalnız iyilik sahipleri için geçerli olduğu Kur'an naslıyla sabittir. İhtilaf olmadığı açığa çıktığında ve bu kesinlik kazandığında bu sahih bir icmadır. Dolayısıyla rahmeti gerektirir. Tam kesinlik kazanmadığında ise bu bir ihtilaftır ve böyle olmalıdır. Nakledeceğimiz hadis ve Kur'an naslarıyla da ortaya çıkacağı üzere rahmeti gerektirmeyen, çekemeyen bir ittifak icma değildir. Rahmeti çekmeyen bir ittifak icma değildir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden bir grup hak üzere devam ederler. Onlara karşı tavır alanlar kıyamete dek onlara hiçbir zarar veremeyeceklerdir buyurmuştur. Itkî ve Said kendi nakillerinde işte onlar böyledirler sözünü eklemişlerdir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir grup Allah'ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onlar yalanlayanlar ve karşı çıkanlar bu şekilde kıyamet kopuncaya kadar onlara zarar veremeyeceklerdir. Bu Sahih-i Müslim'de nakleden bir hadis. Şu söz de geçersizdir. Sahabenin bir bölümünden nakledilen ve diğerlerinden bunun aksini iddia edenin bulunmadığı söylenen durum icmadır. Bu söz geçersizdir. Zira bahsedilen ittifak, icma demiyoruz, müminlerden bir bölüm için geçerlidir. Aynı şekilde eğer bir kimse bu sözün sahibinin iddiasındaki kesinliğini anlamadan ona uyarsa, bilmediği bir şeye uymuş olur ki bu bir suçtur. Allah Azze ve Celle İsra Suresinin 36. ayetinde, bilmediğin şeyin ardına düşme, doğrusu kulak, göz ve akıl bunların hepsi o şeyden sorumlu olur buyuruyor. Herkes kendi hakkında Allah'tan korksun. Düşünsün ki Allah gözünü, kulağını ve aklını kesin bilmeden yaptıklarından dolayı hesaba çekecektir. Bilmeden hareket etmek, delilsiz hareket etmek kişiyi sorumlu, mesul kılacaktır. Kim mahiyetini bilmediği bir sözünde herhangi birini kuşku duymadan tasdik ederse tehlikeli bir konuma düşer ve bu fiiliyle günah kazanır. Mezhep taklidi bakın böyle bir şey. Denirse ki sahabe hayır ve yücelik sahibi bir topluluktur. Dolayısıyla benimsemedikleri bir olay karşısında susmaları imkansızdır. Eğer böyle denirse Allah'tan yardım isteyerek deriz ki eğer onların hepsinin bunu bilip ses çıkarmadıkları bizim nazarımızda buna imkan yoktur. Şöyle ki sahabeler farklı beldelere dağılmışlardır. Yemen, Mekke, Medine, Basra, Kufe, Şam, Mısır, Bahreyn ve diğer beldeler. Dolayısıyla sahabenin bir bölümünden Hulefai Raşidun gibi herhangi bir kavil nakledip diğer sahabelerin hepsinin bunu bildiğini söylemek kuşkusuz hepsine iftira etmektir. Kişi ancak onların tümünün bildiğini idrak ettiği beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac, ölü ve domuz etiyle kanın haramlığı, içkinin haramlığı gibi kuşku duymayacak konularda kesin konuşabilir. Gençleri dahi 136 kadar sahabe görmüşlerdir. Halbuki sahabe sayısının 20 bin üzerinde olduğu bilinen bir gerçektir. Böylelikle bu tip bir kanaata sahip olanların zanları da geçersizlik kazanmıştır. Taklitlerine uygun düştüğünde bu tip icmayı kabul eden Hanefi, Şafii ve Malikilere gelince bunlar karşı çıkanların bulunup bulunmadığını araştırmadan sahabenin bir kesimine karşı tavır alan Allah'ın kullarının en şiddetlisidirler. Bunu örneklemek gerekirse bu mezhepler Ali radıyallahu anh ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen hayızlı kadının her ferdi ve cem'i yani ferdi kılınan ve cemaatle kılınan namaz için gusletmesi gerektiğine karşı çıkmışlardır. Yine Ayşe radıyallahu anh'a'dan nakledilen kim her gün öğle vaktinde guslederse şeklindeki hadise karşı gelmişlerdir. Sözüne karşı gelmişlerdir. Bu sahabelere diğerlerinden karşı çıkan olup olmadığı bilinmemektedir. Buna benzer meseleler 200'ü aşkın olup bunlar burada sayılamayacak kadar uzun sürer. Şüphesiz onlar kuşkuya yer vermeyen sahih icmaya karşı çıkmışlardır bu mezhepler. Mesela sahabenin tümü büyüğüyle küçüğüyle Hayber ehline ortak sulama hakkı vermişler. Ancak dilediklerinde onları çıkarabileceklerini belirtmişlerdir. Bu durum Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum dönemlerinde de aynen devam etmiştir. Aslında sahabe aslında da bu konuda ayrılığa düşen olmamıştır. Bu tarzda icmayı çiğnemeler çok olup bunları yine icmaya dair mesela İbnül Münzir'in Evsat, İbn Hazm'ın Meratibül İcma gibi kitaplarında görmek mümkündür. İcmanın fazileti ve vahyin nüzulüne tanıklığından dolayı Medine halkının icmasından ibaret olduğu sözüne gelince mesela Malikiler, İmam Malik Medine halkının amelini, Medine halkı bir amelde icma etmişse, bir konuda icma etmişse onu haber-i vahid şeklinde gelen hadise tercih etmişlerdir. Bu yüzden Maliki mezhebinin en büyük hatası bu olmuştur. Hanefi mezhebi de kıyası haber-i vahide tercih etmiştir. Mesela bir konuda sahih bir hadis var ama tek yoldan gelmiş. Tek ravinin tek raviden rivayet yoluyla gelmiş. Bu konuda kıyas ile amel etmişler, o hadise amel etmemişlerdir. Hanefi mezhebi de Ebu Hanife de bu şekilde bir hataya düşmüştür. Bu Medine halkının icması meselesi 3 açıdan hatalıdır. Birincisi delili olmayan bir iddiadır. İkincisi Medine'nin fazileti geçmişiyledir. Bugünse orada egemen olan fısk, hatta zaman zaman küfürdür. Nitekim Medine Rafizilerin kulatıyla dolmuştur bazı zamanlarda. Mesela Rafizilerin bu ileri giden, aşırı giden gruplar Medine'yi ele geçirdiği sırada onların ameliyle, onların icmasıyla hareket eden bir insan ne büyük bir hata yapmıştır, değil mi? Bu yüzden biz Allah'tanız ve yine ona döneceğiz ayetini zikretmekle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini zikretmekle yetiniyoruz. Bu bir musibettir. Vahyin nüzulüne tanık olanlar sahabelerdir. Yoksa Medine halkından olup sahabeden olmayanlar değil. Sahabeden de ilmi her şehir halkından gelen tabiun alimleri almışlardır. Bunlara şu hususlar da ilave edilebilir. Ümmette var olan bütün ayrılıkların odağı Medine'dir. Buna değişik yerlerde, değişik eserlerde bu tür yani bu ayrılıkların nasıl olduğuna fıkıh kitaplarında görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Medine ehli alimlerin tek bir mesele üzerindeki değişik görüşlerine. Medine'de yaşamış halifelere gelince bunlar genelde iki şekilde davranmışlardır. Ya tebaalarına, yani bağlılarına dinin hükmünü duyurmuşlar ya da duyurmamışlardır. Eğer duyurmuşlarsa zaten Medine halkıyla diğer şehir halkları arasında bir fark kalmamış demektir. Eğer duyurmamışlarsa bu kötü bir sıfattır. Allah onları bununla nitelemekten korusun. Böylelikle bu sözde tutarsız hale geldi. Medine halkının icması iddiası ancak sonrakilerin, mütahhirin dediğimiz sonradan gelen bir grubun iddiasıdır. Maliki mezhebini benimsetebilmeleri için başvurdukları bir vasıtadır. Dolayısıyla Medine'nin tanınmış sahabe ve tabi'in uleması tarafından herhangi bir meselede akt olunan ve diğer şehirlerin alimleri tarafından karşı çıkılan tek bir icma dahi yoktur. Yani burada zikrettiğimiz şekilde bizatihi o sözün sahipleri ortak sulama meselesinde Medine halkının icmasını çiğnemişlerdir. Maliki mezhebi mesela. Hem Medine halkının icması demişler hem de kendileri bunu çiğnemişlerdir. İnsanlar iki farklı görüşe sahip olup ayrılığa düştüklerinde nas bu iki görüşten yalnız birini destekler. Dolayısıyla o da haktır, bu da haktır demek sakıncalı bir söz. Nas'ın desteklediği görüş doğrudur. İnsanlardan bir bölümünün bunun doğrusunda hak üzere gerçekleştirdikleri icma da kesin değildir. Peki şey diyorlar abi, alimler bir konuya şey yaptığında bir ecir, yani yanlış konuda içtihad ettiğinde içtihad edip isabet ettiğinde iki ecir, hata ettiğinde bir ecir diyor. İçtihad dinde olan, yani bir meseleyle ilgili dinin hükmünü bulmak için yapılan bütün çaba ve gayretlere verilen isim. Cehd etmek kökünden gelir Arapçasında. Yani neye cehd ediyorsun? Mesela çay içmek. Çay içme hakkında Allah'ın ve Resulünün hükmü nedir? Araştırıyorsun. Allah'ın kitabında araştırıyorsun. Sünnetinde araştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Bak bu bir içtihat. Adam tutuyor işte sünnette bu yok, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiş falan filan gibi. Yanlış bir içtihatta bulunuyor. Ne diyor? Haram diyor mesela. Misal, farz misal. İsabet edemiyor yani. Bu hata ettiğinden dolayı almıyor ecri. İçtihad ettiğinden dolayı ecir almış oluyor. Hata ettiğinde ona ecir yok. Ama isabet ederse eşya da asıl olan ibahadır diye bir fıkıh kaidesi var. Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kılmadıkça o helal üzere kalır. Bu adam ne oluyor? İsabet etmiş oluyor ve bu isabet ettiği için ayrıca bir ecir de alarak iki ecir almış oluyor. Dolayısıyla bir müştehidin, meseleyi araştırmış bir kimsenin içtihadı sonucu ortaya koyduğu hükme isabet edip etmeme gibi bir risk var. Ona tabi olan, eğer o hata etmişse kendisini kurtaramaz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir rivayet var. Diyor ki, hata eden alime bir kere yazık olsun diyor. Ama diyor, bu hata eden alime tabi olana ise 100 kere, 1000 kere yazıklar olsun diyor. Çünkü diyor, o alim diyor bu hatasından gerçeği görür döner, fakat onu taklit eden bir türlü göremez diyor. Hatasına devam eder diyor. Ümmet herhangi bir konuda hoşgörü, yani ibaha, mübah kılma, yasaklama, yani tahrim, yükümlülük, yani vücub, vacip kılma gibi hükümlerden biri üzerinde birleştikten sonra mevzu bahis hüküm değişmiştir iddiası hiçbir değer ifade etmez. Dinin hükümleri değişmez çünkü. Yani bir asırda mübah olan sonraki bir asırda haram olmaz. Mesela bazıları şöyle diyor. Şimdi mesela Hanefi mezhebinde kadın yüzünü açmak, kadının yüzünü açması caiz. Eli de avret değil. Bunu açmak caiz diye fetva vermişler. Bu yanlış bir fetva. Çünkü kitapta, sünnette tam tersi şekilde gelir deliller. Sonraki dönem Hanefileri de diyor ki, yani bu hükmü onlar da artık tabii duruma bakıyor, insanların durumuna bakıyor. İşte zaman fitne zamanı, bu zamanda kadının yüzünü açması caiz değildir diyor. Geçmiştekine caiz olan bu asırdakine nasıl caiz olmuyor o zaman? Demek ki bu hükmün verilişinde bir hata var. Allah ve Resulünün hükmüne döndürülse mesele, şunu deseler, evet Allah bunu yasaklamıştır, Resulü bunu yasaklamıştır, evet mezhebimiz burada hata etmiştir deseler sorun yok. Ama sırf mezhep böyle bir hüküm vermiş olduğu için bunu demek zorunda kalıyor. Diyor ki ama diyor bu zaman fitne zaman, dolayısıyla bu zamanda açmaları caiz değildir. Geçmiş asırda açmak caizdi, bu asırda caiz değilmiş yani. Böyle mantıksız şeyler. Halbuki din tamamlanmıştır. Fitnesiz asır mı var? Yani fitne her asırda söz konusudur. İnsanların da fıtratlarını en iyi Allah azze ve celle bilir. Hiç kimsenin de nefsini temize çekme iddiasında bulunamayacağına göre, ki Yusuf aleyhisselam bile muhakkak ki nefis kötülüğü emredicidir. Ben nefsimi temize çekmiyorum diyor. Bir peygamber bile ben nefsimi temize çekmiyorum diyor. Ama günümüzde mesela haremlik selamlık uygulamayanlar, kadın erkek karışık sohbet edenler, misafir oturmalarında beraber oturanlar, kızlı erkekli karşılıklı chat yapanlar, bunlar işte nefsine güvendiklerini, işte fitne söz konusu değil gibi şeyler iddia ederler. Bu da bir peygamberin bile temize çekmediği nefislerini temize çekmekten ileri gelir. Kalbim temiz diyorlar. İnsanların kalbini de en iyi bilen Allah'tır. Şimdi eğer bakın kalbi temiz bile olsa gerçekten bir insan fıtraten hatta şöyle diyelim cinsi hiçbir hissi olmasa dahi yasak böyle geldiği için ona uymak zorundadır. Kalbi temiz olanlar bundan müstesnadır diye bir ayrım var mı ayetlerde, hadislerde? Yok. Peygamberin hanımlarına dahi, ümmete haram olan, nikahı haram olan peygamber hanımlarına dahi ne diyor? Perde arkasından konuş diyor. Perde arkasından. Zaten o zaman fitne olmasaydı, hani peygamberin siz kimse benim ağzımdan hadis satmasın diye bir durum var. İşte bu Cübbe Hazreti Peygamber'e falan diye gitmiş. Evet. Evet, eğer bu iddiasında İddianın sahibi bir nasla dayanarak konuşuyorsa o nazar dikkate alınır. Aksi takdirde o boş bir laf olmaktan öte gidemez. Çünkü ne Kur'an, ne sünnet, ne de icmadan herhangi biri tarafından desteklenmemektedir. Allah Azze ve Celle Neml 64. ayetinde de ki eğer doğru sözlerdenseniz açık delillerinizi getirin. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin diyor. Dolayısıyla delilsiz olarak ortaya çıkan kimsenin söz ve iddiasında samimi, sadık olmadığı işte Kur'an'ın bu nasıyla ortaya konmuş oluyor. Ama nasın koyduğu herhangi bir hükmün bilahare akdolunan icma ile sınırlandırılması yani tahsis edilmesi durumunda icmaya bağlı kalmak yerinde olur. Eğer biri kalkıp da işte tahsis ve nasa dönme bunun da açık delildir diye iddiada bulunursa ki mümkündür böyle demesi deriz ki söz konusu tahsis olayı icmadan tamamen ayrı bir olaydır. Ayrıca nas'a da karşı gelmektedir. Dolayısıyla geçersiz bir iddiadır. Böyle bir durumu hale uygun düşme yani istishabel hal olarak isimlendirebiliriz. Mesela bazıları nikah ahdinin kusur ve yanlış davranıştan dolayı feshedilebileceğini söylerler. Halbuki nikah icma ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ancak nas'la veya diğer bir icma ile fesholunabilir. Söylenenin en hafif olarak da isimlendirilebiliriz. Mesela nas bazı sözleri yasaklamıştır. Bilahare akdolunan icma söz konusu sözlerin bir bölümünü bu kapsamdan çıkarmıştır. Bizler icmanın hoş gördüklerinden, mübah gördüklerinden ötesini hoş göremeyiz. Bunlar icmanın hükmü ve içeriği hakkındaydı. İhtilafa gelince icma gerçekleşmediğinde ihtilaf ve çekişmenin meydana geleceği kuşkusuzdur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz onun hallini, çözümünü Allah ve peygamberine bırakın. Nisa 59. Hud suresi 118-119. Ayetlerinde İhtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilafın dışında kalmışlardır. Bakın ayet ne kadar açık. Ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklindeki uydurma söz bu ayetle tamamıyla birebir çelişki halinde. Ne diyor ayet? İhtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri, rahmet diledikleri müstesnadır diyor. Yani rahmet ihtilaf etmemekte. Ama bunu öylesine tercih etmişlerdir ki ümmetimin ihtilafı rahmettir kalıbına sokmuşlardır. Hud suresi 118-119. Evet. İcmanın sabit olmaması durumunun zorunlu olarak ihtilafın varlığını gerektireceğini zaten az önce de verdiğimiz örneklerle görmüştük. Sonra yani bu ihtilafla icma birbirinin tam zıttı olan şeyler. İcma bir şeyde birleşmek, ihtilaf ise o konuda ayrılığa düşmek demek. Birisinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektirir. Durum böyle olunca kurtuluş yine Allah'ın bizi yükümlü tuttuğu Kur'an ve sünnete dönüştedir. Eğer bir şeyde çekişip tartışırsanız, Allah'a ve ahirete inanıyorsanız onun hallini Allah'a ve Resulüne bırakın buyuruluyor. Allah Resulü hakkında şöyle buyuruyor. O hevasına göre konuşmaz. Konuştuğu, söylediği ancak kendisine vahyedilendir. Böylece yaratana karşı yapacağımız kullukla ilgili olduğunda yani teşri, ibadetle, dinle ilgili olan hususlarda Resulün sözlerinin de vahiy niteliğinde olduğunu görmüş olduk. Nitekim Allah Resulü buna değinerek ben de sizin dininizi en iyi bileninizim. Ben sizin dininizi en iyi bileninizim buyurmuştur. Allah da bunu teyit ederek Nahil suresi 44. ayetinde biz sana zikri kendilerine indirileni insanlara açıklaman için gönderdik buyuruyor. Sonuçta ortaya çıkan şu ki ihtilaf ve çekişme halinde Kur'an ve sahih sünnetten başkasıyla hüküm vermeye çalışmak helal değildir. Şimdi çıkacak bir şeyi nasıl halledeceğiz o zaman? Şimdi çıkacak meseleler sadece hangi kalıba koymamız gerektiğine bağlı hocam. Mesela dinle ilgiliyse, dinde asıl olan ne? İbadetle ilgiliyse, mesela bir ibadet çıkarıyor insan. Mesela kandil geceleri. Bugün berat kandili diyorlar mesela. Kandil geceleri. Şimdi insanlar bir uygulama başlatmışlar. Camilerde toplanma. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur diyor. Fehüve reddun diyor. Fehiye reddun da demiyor. Ameli mesela ameli değil de fehüve diyerek insan olan zamir veriyor orada bak. Fehüve reddun. O şahıs reddolunur. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa yani demek ki dinde asıl olan haramlık. Yani ibadette asıl olan haramlık. Dinle ilgili bir şey kimse bir delile dayanmadan koyamaz. Sahabeye bakıyorsun. Sahabede böyle bir şey yok. Şimdi bunda bir hayır varsa Allah'ın sahabeleri bu hayırdan mahrum ettiğini söylemek olur bu. Bu gecelerde toplanıp bir şekilde değerlendirmek. Sahabeler bunu nasıl ferdi değerlendirmişler? Yani diğer günlerden ayrı özel bir amelde bulunmamışlar bu gecelerde. Bize de düşen odur. Tırnağın ucu kadar aşmamamız lazım. İbrahim en-Nehai diyor ki sahabelere ittiba konusunda ben diyor öyle nesillere yetiştim ki diyor onlar diyor şayet tırnağa mesedecek olsalardı ben de tırnağıma mesederdim diyor. Şayet onlar tırnaklarına mesedselerdi ben de mesederdim diyor. Yani onlar çünkü Allah Resulü'nde vahyin bizzat kendisinden almışlardır dini. Onlar bir kere böyle bir şey yapmamış. Şimdi bu dinle ilgili olanıydı, ibadetle ilgili olanıydı. Şimdi bu sonradan çıkan yenilik bu ibadet kalıbına uymuyorsa, dinle ilgili kalıba uymuyorsa, dünyayla ilgili. Dünyayla ilgili olan da neyi var? Asıl olan ibahadır. Onu haram kılan bir delil olmadıkça onun mübah olduğuna, helal olduğuna hükmedilir. Mesela şimdi şey diyorlar, organ nakli. Misal olarak. Organ nakli konusunda bir kimse açıkça bir delil zikredene kadar onun haram olduğunu iddia edemez kimse. Ama beyin ölümü anında alınıyor falan. Ha onlar tali sebepler. Yani onlar tali yoldan meseleye giren konular. Mesela hepsi böyle değil. Mesela bu ötenazi dedikleri işlem yapıyorlar bazılarında. Adam fiziksel olarak hayatını bitirmiş. Bu ihtilaflıdır. Bunu tartışıyorlar. Yani böyle bir şey olur mu olmaz mı? Naslara baktığın zaman o kimse hayatta olduğu sürece, o ruh bedeninden çıkmadığı sürece öldüremez. Ama organ nakli dediğin zaman öldürüyorsun işte. hayır. Ölmüş, ölmüş olandan alınıyor. İşte ölmüş olan beyin ölümü hocam. Beyin ölümü gerçekleşiyor ama beden ölümü gerçekleşmiyor. Kalp Nasıl? çalışıyor. Kalp çalışıyor, çalışmazsa zaten alamıyor ki organı. Bu işte tabiplerin işi artık. Yani bu ruhun çıkıp çıkmaması, yani ölüm ne şekilde gerçekleşir, ölüm neye denilir, bu tabiplerin işi. Artık o onların meselesi. Ama organ nakline, Böyle mesela aylarca yaşayıp kemik, sonradan yeniden hayata dönenler var o konuda. Beyin ölümü gerçekleşip he. aylarca yaşayıp yeniden hayata dönenler var. İşte bak bunlar işin uzmanlarınca değerlendirilecek şeyler. Bir de soruyorlar fişi çekelim mi çekmeyelim mi diye hani organ bağışlama. Mesela benim halama kızında bir ay bekledik biz. Beyin ölümü gerçekleştikten 5 gün sonra organ nakli vermediğimiz için hani organlarını şey yapmadığımız için bir hafta daha bekledi. Yoksa o gün çekecekler bir şey. Bir hafta sonra vefat etti kendini. Yani bu ölüm olduktan sonra hiçbir organı olmuyor mu yani? Yok yok. Ölmüyor. Ölünce olmuyor zaten. Nasıl olmuyor ya? Organ ölmüyor. Kadavradan bile alıyorlar Kadavra ben bildiğim. dedikleri o işte hocam. Hastanede beyin ölümü gerçekleşince Hayır ben morga kaldırdıkları hastadan bahsediyorum. Yok. Morga yok. yok. Onda morg yok işte. Mesela beyin ölümü Ben gerçekleşiyor. Sana soruyorlar organlarını bağışlamak istiyor musun diye. Fişini çekiyorlar o zaman zaten. orasını bilmiyorum. Yani Öldükten sonra hiçbir şey artık kalmıyor. tabipler buna ölü diyorsa bilmiyorum yani. Artık o onların tartışacağı bir mesele. Ben işin bu yönünü bilmiyorum yani. Biz bir hafta bekledik çünkü beyin ölümü gerçekleşti. Bir hafta sonra kendi öldü. Annem de öyle oldu ya. Kur'an çokluk ve tevatür yoluyla yani doğruluğunda hiçbir şüphe söz konusu olamayacak bir tevatür ile nakledilmiş bir kaynaktır. Ancak sünnet biraz farklıdır. Sünnetin mütevatir olanı vardır, olmayanı vardır. Bir bölümü mütevatirdir, bir bölümü haberi ahad, yani adil ravinin adil raviden, adil iki adilden veya bir adilin üç adilden, üç adilin adilden gibi yani rivayet tabakalarından herhangi birisinde tek kalmış kimse. Mesela innemel amalu bin niyyat ve innemel kulli emrin maneva ameller ancak niyetlere göredir. Her kişiye de ancak niyet ettiği şey vardır. Hadisi bazı kimseler tarafından mütevatir zannedilse de bu ahad bir hadistir. Ömer radıyallahu anh den gelmiştir bu hadis sadece. Tek bir sahabeden gelmiştir. Fakat sonraki tabakalarına baktığın zaman mütevatir haddine ulaşmıştır. Fakat bu hadis ahad kabul edilir. Sonraki tabakalarda çok olmasına bakılmaz. Hadis ıstılah tekniğine göre buna ahad hadis denilir. Sadece Ömer radıyallahu anh rivayet etmiştir. Mütevatir dediğimiz hem sahabe asrından mütevatir olacak hem tabi'in hem tebe tabi'in hem sonraki asırlarda. Yani asırlardan herhangi birisinde bir asrın ravisi tek olmayacak. Tek o zaman ona ahad deniliyor. Sahih olabilir böyle bir rivayet. Bu şekilde hadisler çok olup bunların bir bölüm sahih ve teslim olunabilir niteliktedir. Yani ahad hadislerin sahih olan da vardır, olmayan da vardır. Çoğunluğun nakline gelince herhangi iki Müslümanın onun gereklerine itaat hususunda kesinlikle ayrılığa düşmedikleri bir nakildir. Şurası var ki bazıları bunun tasnifini yaparken bazılarına karşı çıkmışlar ve bu davranışlarıyla hataya sürüklenmişlerdir. Tek kişinin yine tek kişiden yaptığı nakle gelince bunu üç bölümde mütalaa etmek mümkündür. Resul'e ulaşıncaya dek güvenilir ravinin yani sika bir ravinin sikadan nakletmesiyle bize kadar gelen haber. Aynı şekilde olup ravi zincirinde yaralı, mecruh, cerh edilen, kötü ezberli veya bilinmeyen meçhul ravilerin bulunduğu haber, daha değişik şekilleriyle aynı tip nakledilen haber. Ravi zincirinde kesinlik meydana geldiğinde, mesela tabiundan birinin sahabeyi atlayarak Resul buyurdu ki diyerek nakletmesi durumda, bu nevi haberi mürsel haber olarak adlandırırız. Yani tabiin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bizzat işitmemiş. Tabiin Allah Resulüne yetişmemiş. Yetişse sahabe olacak zaten. Arada sahabe hangi sahabeden işittiğini de söylemiyor. Mesela Hasan-ı Basri diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Buna mürsel hadis deniliyor. Hasan-ı Basri'nin mürselleri zayıftır genelde. bazılarının ki sahihtir. Mesela Said bin Müseyyep gibi. Çünkü o sadece sahabeden mürselde, irsalde bulunurdu. Tabiundan veya başkalarından birinin sahabeyi görmedikleri halde filan sahabeden diyerek yaptıkları naklede munkatı haber olarak niteleriz. Tabiundan veya başkalarından birinin sahabeyi görmedikleri halde, görmediği bir sahabeyi filan sahabeden diyerek yaparsa buna munkatı, yani kesintili, kopuk bir haber olarak niteleriz. Haberin bu çeşitliliği karşısında değişik mezheplerin nasıl tavır takındıklarını görelim. Hepsi eşittir, hepsiyle amel edip hüküm çıkarma yükümlülüğü vardır diyen Hanefilerin çoğunluğuyla Malikiler böyle demişlerdir. Bu bir hatadır. Çünkü gerek mürsel ve gerekse munkatı haberlerin bazı ravileri bilinmemektedir. Bu durumda ravinin sıka olup olmadığını nereden bileceğiz? Dinde hüviyeti bilinmeyen meçhul bir kimsenin naklıyla hüküm vermek nasıl helal olabilir? Bu meçhul kişinin haberi nasıl ve nereden aldığını bilebilir miyiz? Buna yol yoktur. Sahih bir sıka ravi olabilir mi? Salih, güvenilir bir sıka ravi olabilir ama sağlam bir zihni olmadığı. Yani adam zatı itibariyle güvenilir ama hafızasına karıştırmak, bir takım kusurlar var. Dalgın olduğu için verdiği haber reddedilebilir. Belki de sünnete uygun yaşamayan bir kimsedir. Yalancı da olabilir ya da bir bidatçı olabilir. Bütün bu endişelere mürsel hadiste verilecek bir garanti yoktur. Allah bizlere bilmediğimizin meçhulün ardına düşmemizi yasaklamıştır. Ve Allah hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri söylemeniz de haram etti. A'raf suresi 33. ayeti. Bilmediğin şeyin ardına düşme. İsra 36. Dolayısıyla kim bilmediği bir kişinin haber verdiği hüküm için delil alırsa, bilmediği bir kimsenin sözünü delil olarak alırsa, kuşkusuz Allah ve Resulüne bilmediği bir şeyi isnat etmiş olacaktır. Bu ise helal değildir. Yine ravi zincirinde durumu bilinmeyen, meçhulül hal olan bir ravinin bulunduğu hadiste böyledir. Şimdi meçhul kavramı hadis ıstılahında iki türlüdür. Birisi meçhulül ayn, birisi meçhulül hal. Meçhulül hale mestur da denilir. Meçhulül ayn dediğimiz zaman mesela an raculin şeklinde gelir rivayet. Yani bir adam bana rivayet etti. Kim olduğu belli değildir. Bu meçhulül ayn'dır. Bizzatihi meçhuldür yani. Kim olduğu belli değil. Müphem bir ravi. Meçhulül hal ise ismi vardır adamın. Adamın ismi var. Ama o adamın güvenilirlik durumu hakkında bilgi yok. Yani bu adam güvenilir mi değil mi? Hiçbir bilgi yok. Böyle bir kimse hakkında iki kimse, yani meçhulül hal olan, mesela Ali Kızıl. Ali Kızıl ama Ali Kızıl rivayet etmiş ama bu adamın hafızası ne durumdadır? Dinde adaleti nedir? Dindar birisi midir yoksa günahkar birisi midir? Bidatçı midir, yalancı mıdır? Bu halleri bilinmiyor. İşte buna meçhulül hal denilir. İsmi belli ama durumu belirsiz. Böyle bir raviye iki tane sözüne itibar edilir hadisçi sukadır, güvenilirdir demişse o ravi suka konumuna gelir. İki ravi, iki adil yani münekkit olan, tenkit yetkisine sahip muhaddisin suka demesine rağmen bir üçüncüsü de çıkıp hayır o zayıf bir ravidir derse bu durumda neye bakılır? Bu durumda cerh müfesser ise mukaddemdir diye bir kayda vardır hadis usulünde. Yani yaralama, bir raviyi eleştirme eğer müfesser ise, yani hangi sebepten olduğu açıklanmışsa, o tevsike mukaddemdir. Yani o raviyi adil saymadan, güvenilir saymadan daha öncelikli o söze itibar edilir. Çünkü onun adil olduğunu, güvenilir olduğunu söyleyen kimseler o kusuruna vakıf olamamış olabilir. Mesela Yusuf Hoca'yla ben diyorum ki Ali güvenilirdir ama Gülhan abi diyor ki yok o zayıftır. Ama neden zayıf? Eğer açıklamamışsa yine bizim tevsik etmemize binaen o güvenilir kabul edilir. Açıklamamışsa. Eğer sebebini açıklamışsa derse ki işte Ali Kızıl işte bidatine davet eden bir propagandacıdır. Veyahut da yalancıdır. Şurada yalan söyledi. Veyahut da hafızasında şöyle karışıklık gördüğüm gibi sebebini açıklarsa bizim sözümüz suya düşüyor. Gülhan abinin sözüyle amel ediliyor. İşte ravilerin değerlendirmesi de bu şekilde hadis usulünde yapılıyor. Meçhulül hale gelince meçhulül hal, lin meçhulül hal bir ravinin rivayet ettiği hadis zayıftır. Mecruh kimsenin, yaralı, cerh edilmiş, eleştirilmiş kimsenin nakline gelince, her şeyden önce bu kimsenin fasık biri olduğunu bilmeliyiz. Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, eğer fasığın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz. Allah Azze ve Celle Hucurat 6. ayetinde bize bu uyarıda bulunuyor. Kimin zayıf haberlerini sıka gibi göstermeye çalıştığı bilinirse, yani bir kimsenin zayıf hadislerin ravilerini güvenilir gibi göstermeye çalıştığı, yani buna tedlis deniliyor. Tedlisi bilinirse nakillerinin kabulü caiz değildir. Yani kusurunu gizlerse rivayet. Biri çıkıp böyle yapan kimse mürsel haber nakledenden daha aşağı seviyededir diyebilir. Bu doğrudur. Çünkü mürsel yapansa sıkadan veya sıka olmayan birinden nakil yapmakta, tedlis yapan ise zayıf ve münker haberleri sıkalara isnat etmektedir. Yani mürsel yapan da güvenilir olma şeyi var. Ama tedlis yapan cerh edilmiş, zayıf olduğu bilinen bir raviyi temize çıkarmak için kasten kusurunu gizliyor. Bu daha kötü. Bunu niye böyle yapıyor ki? Neden dolayı? Şimdi şöyle. Tedlis, bu kusuru gizleme dediğimiz tedlis. Tedlisi tesviye, tedlisi şuyu gibi değişik şeyler var. Şuyu tedlisinde mesela şöyle bir şey. Ben Ali'den rivayette bulunmuşum. Ali'nin bir göbek adı var veya bir herkes tarafından bilinmeyen bir künyesi var. Mesela Ali'nin künyesi Ebu Zeyd. Ebu Zeyd künyesi bilinmiyor. Sen bilmiyorsun bunun künyesinin Ebu Zeyd olduğunu. Ama Ali Kızıl desem siz diyeceksiniz ki bu zayıf bir ravi. Ben onun hadisini almam diyeceksiniz. Ama ben size diyorum ki Ali Kızıl falan demiyorum. Bana Ebu Zeyd rivayet etti diyorum size. O zaman bu Ebu Zeyd kimmiş, ne oluyor? Farklı bir konuma gelmiş oluyor. Veyahut da mesela Atiye el-Affi diye meşhur bir ravi vardır. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den rivayette bulunur bu şahıs, tabiinden. Bu Atiye el-Affi, Ebu Said diye başka bir raviden daha rivayette bulunuyor. O Ebu Said yalancı. Birisi Ebu Said el-Hudri, birisi yalancı. Birisi sahabe, birisi yalancı. Dolayısıyla Atiye el-Affi'nin Ebu Said el-Hudri diye belirtmediği rivayetleri kesinlikle alınmaz. Ebu Said dediği zaman hangi Ebu Said olduğunu belirtmesi lazım. Bir şey daha öğrendik. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu usulle ilgilenenler bu tür şeylere çok karşılaşır. Mesela bazı raviler vardır. Ebu Bekir bin Ayyaş gibi. Bu adam Şamlılardan rivayette bulunduğunda rivayetlerine güvenilir. İşte Hicazlılardan rivayette bulunduğu zaman rivayetleri alınmaz. Çünkü mesela Şam'dayken hafızası güçlü, Hicaz'a hicret ettiğinde hafızası karışıyor. Orada rivayet etti, rivayetler alınmıyor. Evet. Bunun gibi. Buhari'de var. Buhari sadece Şamlılardan rivayette bulunduğunda almıştır. Bir de Ubeydullah bin Yahya var mesela. O da münker diyorlar. Yani bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Sonuç olarak gerek Allah ve gerekse Resulünden emirleri olmaksızın herhangi bir şeyi haber vermemiz helal değildir. Ne fasıkın nakli, ne mürsel, ne munkatı ve ne de durumu meçhulün naklini kabul etmemizin gerekliliği hususunda Kur'an, sünnet ve icmadan herhangi bir delil yoktur. Böylelikle elimize sadece Resul'e kadar ulaşan ve sıkalar zinciriyle bize gelen haber kalıyor ki incelediğimizde Yüce Rabbinin bu tip nakillerin kabulünü iki delille üzerimize vacip kıldığını görüyoruz. 1. Tevbe suresi 122. ayet. Her topluluktan bir grubun dini iyi öğrenmek ve kavimlerini geri döndüklerinde uyarmak için geri kalmaları gerekli olmaz mı? Ki böylece belki yanlış hareketlerinden çekinirler. Gördüğümüz gibi Allah dini öğrenip toplumlarını uyarmakla tüm Müslümanları yükümlü tutmamıştır. Arap dilindeki Kur'an bu dilde inmiştir. Bir apaçık Arapça dil ile ayette apaçık bir Arapça dil ile indirdik diyor. 195. ayetinde bu ayette geçen Tevbe 122. ayetinde geçen taife kelimesi, yani grup diye tercüme edilen taife kelimesi bir bölüm anlamına gelir. Kesin bir sayı sınırlaması yapılmamıştır. Bu doğrultuda bir ve birden fazlası için kullanılır. Yani taife bir kişi de olabilir, bin kişi de olabilir. Bunda bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla haber-i vahitte dinde delil oluşuna bu ayet yine delil oluyor. Şimdi bu şu demek, mesela Çubuk halkının hepsi sefere gitti, bir kişi kalsa o taifedir bak. O da yeterlidir dinini öğrenmesi için. Dinini onlar savaştan döndüğünde o bir kişi haber verecek. Ne oluyor? Allah bundan yükümlü tutuyor. Demek ki haber vahid dinde delildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor tek başına. Demek ki dinde tek kişinin haberi de delildir. Yeter ki ravi güvenilir olsun. Kuşkusuz biliyoruz ki eğer Allah belli bir sayıyı sınırlamasını yapmak isteseydi bunu açıkça belirtirdi. Böyle bir belirtme söz konusu olmadığına göre biz bu lafzın genelde bir kişi için kullanıldığı kanaatine varırız. Zira Allah bizleri zor ve müşkül duruma sokmayı hiçbir zaman istememiştir. Kur'an her şey için bir açıklamadır buyurmuştur Nahl 89'da. Bu durumda sağlam ve adaletli sikanın naklini kabul etmek gerekir. Çünkü adaleti ve sağlamlığı Allah'ın cezasına çarptırılacağı korkusu yalan yanlış nakilde bulunmasına engel olur. Ve bu adalet yalnızca sahibinin yaptığı nakil için öncelikle nazara itibara alınır. Bütün nakil sahipleri şu genel sınıflamanın kapsamındadır. Fasık veya adil. Fasık ravinin yaptığı naklin geçersizliği Kur'an'ın nasla subut bulmuştur. Eğer yoldan çıkmışın, fasığın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz buyuruluyor. Şu durumda yalnız adil kalıyor. Böyle bir kimsenin dinde öğrendiği şeyleri ve sikanın sikadan, sikanın birçok sikadan, birçok sikanın bir sikadan yaptığı nakille Resul'den haber verdiği hadisleri gerek adaleti ve gerekse sağlamlığı açısından kabul etmemiz gerekir. Mümin kafir bütün toplumlar Resul'ün çeşitli kabile ve krallıklara elçiler gönderdiği hususunda hemfikirdirler. Resul her bölgeye davetçiler göndermiş, bunlar da gittikleri yerlerde İslam'ın teori ve pratiğini gösterme görevini üstlenmişlerdir. Medine dışı İslam topluluklarına namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı, kurbanı, nikahı, alışveriş gibi ve buna benzer şeyler öğretmişlerdir. Bu konuda herhangi bir tereddüt olmadığına inanıyoruz. Resul hayatta fakat uzakta olduğu için bu topluluklara elçiler göndermiş ve bölge halkından gönderdiği elçilere itaat etmelerini istemiştir. Öyleyse aynı durum kıyamete dek geçerli olmalıdır. Resul'ün ölümünden sonra da durum böyle olacaktır. Çünkü adil ravinin naklinin kabulü gereklidir. Ha Resul döneminde ha ondan sonra olmuş fark etmez. Birisi çıkıp Zülledeyn hadisine dayanarak buna itiraz eder ve diyebilir ki Resul halka sorunca kadar onu tasdik etmemiştir. Zülledeyn hadisini okudunuz mu, hatırlıyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün ikindi namazını iki rekat kıldırıyor da namaz mı kısaldı ey Allah'ın Resulü yoksa sen mi yanıldın diyor. Hayır, bunun ikisi de olmadı diyor. Doğru mu söylüyoruz Zülledeyn diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer sahabelere soruyor. Bazıları bunu ne yapmışlar? İşte haber-i vahidi delil olamayacağına delil getirmişler. Haber-i vahid delil olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğerlerine sormazdı demişler. Bakın buna cevap nasıl? Bunda bu şekilde iddiada bulunanlara hiçbir dayanak noktası yoktur. Çünkü Zilye'deyim gönderildiği topluluğa ancak ve ancak Resul'ün fiilinden haber vermiştir. Başkasınınkinden değil. Resul'ün onun görevini yapıp yapmadığı konusunda vehme kapıldığı söylenmiş. Resul'ün vehme kapıldığını söylemek her ne kadar yanlış bir şeyse de belki Zülyedeyn ve gönderildiği topluluktan beraberinde olanlar vehme kapılmış olabilirler. Resul vehme kapılmamış, aksine onun görevini başarıyla yapıp yapmadığından emin olmak istemiştir. Nitekim Resul'e diğer bölgelerden gelen herhangi biri onun tarafından doğrulanmış ve yanında hatip veya vali ile geri gönderilmiştir. Resul bazen yalnız doğruladığı kimseyi, bazen de beraberindeki 2-3 kişiyi gönderiyordu o bölgeye. Böylelikle ispatlanmış oluyor ki kimin yanına doğrulanmış adil biri gelirse o kimse adilin doğruluğunu ve adaletini kabul etmekle yükümlüdür. Eğer denirse ki gönderilen davetçiler Resul'e bölge halkıyla beraber geliyor ve her seferinde halk Resul'ü durumdan haberdar ediyordu. Denirse deriz ki davetçilerin yanında gelen halk onların naklettiği bütün hükümleri Resul'e haber vermemişlerdir. Böylelikle bu itiraz da geçersizleşti. Allah'a hamdolsun. Evet, ezberi kötü, adil ravinin nakli kabul edilemez. Ezberi kötü, adil ravi ne demek? Adil ravi dediğimiz zaman dindar. Dinin emirlerine, Allah'ın emirlerine, yasaklarına dikkat eden birisi. Ama ezberi kötü, hıfzında problem var. Buna itibar edilemez. Zira Allah bize işittiğini araştıran ve düşünen kimsenin doğruluğunu kabul etmemizi emretmiştir. Ezberi kötü olan kimse ise işittiğinde derin anlayışa, fıkha, tefakkuha sahip olamaz. Tefakku, naklettiği şer'i haberde net bir anlayışa ve yoğun düşünceye sahip olmak demektir. Bu durumda sağlam bir alış gücüne sahip olmayan kötü ezberli kimsenin doğal olarak net bir anlayışa ve yoğun bir düşünceye sahip olamayacağı su götürmez bir gerçektir. Aynı durum kadın, köle ve cari için de geçerlidir. Zira Allah'ın Kur'an'da kullandığı grup lafzı kapsamlı, umumi bir lafızdır. İcma göstermiştir ki erkeklere, hürlere dini bilmek gerekli olduğu gibi kadın, cariye ve kölelere de gereklidir. Herhangi bir fark söz konusu değildir. Şurası var ki herkesin de bildiği üzere bu zümreler için bazı hükümlerde farklılaşma mevcuttur. Sika ravinin, güvenilir ravinin, kendisi gibi ravilerden Resul'e kadar ulaşan zincirle naklettiği haberi Allah'tan gelen şüphe götürmez bir nakil olarak kabul etmek gerekir. Tabii ki tüm ravilerin adaletleri üzerinde ittifakın bulunması şartıyla raviler suka olacak. Eğer bu sahada otorite olmayan biri çıkıp bazı ravilere itiraz ederse, yani hadis ilmini, hadis usulünde uzman olmayan birisi çıkıp itiraz ederse, bu itibara alınmaz. Aynı şekilde tutarsızca yapılan tüm itirazlar da değersizdir. Buna delilimiz Allah'ın şu buyruğudur. Kuşkusuz onu biz indirdik ve onun koruyucuları da biziz. Böylelikle sıkalar, güvenilir raviler kanalıyla bize ulaşan haberlere uymak Allah tarafından bize farz kılınmış oldu. Allah'ın koruma garantisi varken bizim onun tarafından emredilmemiş batıl bir şeriata uymamız ve bununla yükümlü tutulmamız gerçek dışı bir durumdur. Kur'an ve sahih sünnet bizlerin Allah tarafından verilen garantiyle güven duyduğumuz nakillerdir. Halbuki şahitlerin şehadeti tam manasıyla farklı bir olaydır. Çünkü Allah bu hususta herhangi bir garanti vermemiştir. Kuşkusuz şahitler sırf doğru tanıklık yaparlar. Ama Resul onların da yalan yanlış tanıklıkta bulunabileceklerine işaret etmiştir. Kimin bir Müslüman kardeşinden o kardeşinin aleyhine hakkını almasına karar verirsem ve o öylece almazsa onun için ateşten bir parça keserim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelir. Tam metniyle söyleyelim Sahih Müslim'de. Diyor ki benim huzuruma davalılar, davacılar geliyor. İçinizden kimisi hasmından yani rakibi olan davacısından daha güzel laf edebilir ve ben onun lehine hüküm vermiş olabilirim fakat o yine de aslında haksız olabilir diyor. Eğer o bu haldeyse diyor ben ona ateşten bir parça vermişimdir bunu kabul etmesin diyor. Yani sırf benim hüküm vermiş olmam onu temize çıkarmaz, onu haklı pozisyona getirmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Durum böyle olmasına rağmen bakın. Bindi üzere Resulün hüküm verdiği şahıslar her zaman birisinin itiraf ve ifadesine başvurulduğu her zaman iki hasım olmamıştır. Aksine o bazen tanıklığına güvenilen kimselerin tanıklığıyla bazen de taraflardan birinin verdiği ifadenin diğeri üzerindeki doğruluk üstünlüğünü nazarı itibarı alarak hüküm vermiştir. Hiçbir tereddüte kapılmadan diyebiliriz ki Resul ancak Rabbinin katından gelenle hükmetmiştir. Bizler de ancak şahitlerin içlerinde batıl bile olsa yaptıkları tanıklık doğrultusunda hareket etmekle emrolunmuşuzdur. Yani ne demek bu? Hani hadis inkarcıları ne diyor? İşte şu hadis Kur'an'a aykırı. Dolayısıyla bunu Resul söylemiş olamaz diyor. Ravilerine bakıyorsun, güvenilir raviler getirmiş bu hadisi. Kur'an'a aykırı diyorsa senin kafanda, mantığında var bir problem. Çünkü Kur'an ile hadisin çeliştiğini söyleyen, Kur'an'dan anladığıyla hadisten anladığını birbirine çelişik görmüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet Kur'an'a aykırı konuşmaz ama adil, güvenilir raviler o hadisi bize getirmiştir, rivayet etmişlerse Allah Azze ve Celle ne yüklüyor bize? O adil ravilerin getirdiği haberi alıp kabul etmemizi yüklüyor. İsterse o ravilerin insanlardan gizlemeyi becerebildikleri, başarabildikleri gizli kusurları olsun. Hakikatte isterse yalan söylemiş olsun. Allah bizi o haberden sorumlu tutuyor. Çünkü biz ancak gördüklerimize şahidiz. Ben mesela Yusuf Hocam'dan hiçbir kötülüğüne şahit olmamışsam, hafıza problemine şahit olmamışsam ne yapmam lazım? Ondan gelen rivayeti kabul etmek zorundayım. Ama bakarsın belki kalbinde nifak gizliyordu. Kasten belki kalbinde yalan uyduruyordu. Hiç kimseye sezdirmedi bunu. Ben ondan mesul değilim. Ben zahirdekinden mesulüm. Allah Azze ve Celle işte böyle bir durumdaki ravinin haberini alıp kabul etmeyi yüklüyor bana. Ta ki onun o kusuru ortaya çıkmadıkça. Ortaya çıktığı zaman o zaman reddedersin. Yalan söylediklerini, sahtekarlıklarını bilsek öldürmeyeceğimiz bir kişiyi onların tanıklıkları doğrultusunda öldürebiliriz. Aynı şekilde davanın esasını bildiği halde haram parayı alan kimsenin durumu da böyledir. Az önce hani Ümmü Seleme hadisini söyledi. Niye söyledik bunu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile haberdar edilen kimselerdendi. Buna rağmen zahirde şahitlerin verdiği haberle hareket ediyordu. Bu da öyle. Davanın esasını bildiği halde haram parayı alan kimsenin durumu da böyle. Serbest bırakmalarda da böyledir. Arada fark yok. Aslında bu tip şeyleri helal görmek haramdır. Mesela kafir veya zalim birisine esir azat edebilmek için para öderiz ve bu da dinde var olan bir şeydir. Zira bizler bunu ödemezsek onun kurtulması imkansızdır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Bilal radıyallahu anh'ı satın alması gibi, kafirden, müşrikten satın alması gibi. Ama onu satın almak için para vermek haramdır. Şeriatın hükümlerinin kabulü ise böyle değildir. Çünkü onlarda korunma garantisi vardır. Bunu Allah koruyacağını vaat etmiş. Kur'an'ı nasıl, Kur'an'ı hıfzeden, ezberleyen hafızlar vasıtasıyla koruduysa, hadisleri de aynı şekilde hıfzeden muhaddisler, hadisçiler vasıtasıyla korumuştur. Sonuçta şu iki şık, şu üç şık hariç, hadisleri almanın gerekli olduğu satın alması gibi, kafirden, müşrikten satın alması gibi. Ama onu satın almak için para vermek haramdır. Şeriatın hükümlerinin kabulü ise böyle değildir. Çünkü onlarda korunma garantisi vardır. Bunu Allah koruyacağını vaat etmiş. Kur'an'ı nasıl, Kur'an'ı hıfzeden, ezberleyen hafızlar vasıtasıyla koruduysa, hadisleri de aynı şekilde hıfzeden muhaddisler, hadisçiler vasıtasıyla korumuştur. Sonuçta şu iki şık, şu üç şık hariç, hadisleri almanın gerekli olduğunu görüyoruz. Birincisi mürsel hadis, bunu almıyoruz. İkincisi ilim sahiplerinin bilmediği meçhul bir kişinin nakli. Bunu da almıyoruz. Üçüncüsü tenkide uğramış mecruh bir ravinin yaptığı nakil. Çünkü böyle bir nakil Resul'ün kesinlikle söylemediği bir sözden ibarettir. Bununla amel edilemez. Zayıf hadisle amel edilemez. Uydurmayla amel edilemez. Şeriattan yanlış bir hüküm çıkması imkansızdır. Ancak işte bunun gibi uydurma zayıf rivayetler hariç. Bunlarla amel edilirse çıkar. Çıkmıştır da. İşte biz dindeki, bu dinin içerisine girmiş bu bidatler, hurafeler, zayıf rivayetler, İsrailiyatlar bunları temizlemedikçe, dinin esaslarına dönmedikçe, dinin kendisine dönmedikçe yaptığımız cihat da boş, diğer mücadeleler de boş. Bunlar sadece önünü bir anlık, bir nefeslik açabilmeye matuf hareketler olur. Çünkü dinin esasında bir takım ihtilaflar söz konusu olmuş. Adam tutuyor, işte Kur'an oku, ölülere Kur'an okuma hakkında icma vardır diyor. Adam bunu söylüyor. Din adına konuşuyor. Halbuki icmadan bahsettiği dört mezhepte dahi her bir mezhepte iki üç farklı görüş vardır. Her mezhepte. Mezheplerin kendi içinde bile icma yoktur. Mezhep imamının bile 2-3 tane ayrı görüşü var. Tabii. Aynı mezhep imamından bile birkaç tane görüş nakledilmiştir. Evet, görüş değiştirmiş. İmam Şafii'nin mesela Kitab-ül Hüccesi var. Kitab-ül Ümü var. Hücceyi önceki mezhebi, El-Üm sonraki mezhebidir. Şafii bir sürü görüşünden dönmüştür. Mezhep değiştirmiştir adeta. Önceki kurduğu mezhebi yıkmış, yeni bir mezhep kurmuştur Şafii. Misal. Şimdi bak, dinin temelinde bir takım şeyleri halletmedikçe biz diyoruz ki asıl cihat burada. Dine dönüşte, insanlar dine dönmedikçe istedikleri kadar cihat yapsınlar. Bakın Afganistan'ı her zaman örnek veriyoruz. Dünyadaki bütün Müslümanlar orayı destekledi. Her taraftan destek verdi ama ne oldu? Rus'u püskürttüler, Müslümanlar birbirini kırmaya başladı. Şimdi Irak'a bakıyorsun, Selefi olduğunu söyleyen iki grup birbiriyle savaşıyor. Birileri El-Kaide, Mel-Kaide diyor. İşte haydi cihada diyor. Adamlar burada cihada çağırıyor. İtikatları haricilik. El-Kaide mensupları oradan reddediyor. Onlar harici, bizim onlarla alakamız yok diye. Bunlar da işte cihat cihat diye bağırışıyor. Ancak mücahitlerin sırtından prim yapıyorlar. Yani güya onlar desteklemekle kendileri de mücahit oluyor burada. Ama itikatlarına baktığın zaman bunlar tekfirci. Toplumu tekfir etmiş. Eline bomba geçse en müsait yeri patlatacak. Birçok Müslümanın masum kanı dökecek. Ondan sonra bak mücahitlere de hakiki anlamda cihad edenlere de leke sürmüş oluyorlar burada. İşte bu tür fitneleri önünü almadıkça, sahih akideye biz dönmedikçe bunların önünü alamayız. Çünkü Allah Azze ve Celle desteğini ancak İman eden ve salih amel işleyenlere vereceğini söylüyor. Bunu gerçekleştirmediğin zaman istediğin kadar kuvvet topla. Ama bunu gerçekleştirirse, bak sahabelere bak, hurma çekirdekleri emdikleri halde, sayıca azınlık oldukları halde kendilerinden üstün nice toplulukları yerle bir etmişlerdir. Neyle? İşte bu sağlam akideye dönüşle, dinin esaslarını doğru idrak etmekle, Resul'den, Allah ve Resul'den gelenleri din edinip ondan başkasını dine dahil etmemekle yapmışlardı bunları. Bir taraf La ilahe illallah diyecek, onun tebliğine çağıracak, tevhide çağıracak, şirki sakındıracak. Aynı grup içerisinde birileri de medet ya Abdülkadir, medet ya Seyda deyip kurşun atacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman bu mücadelede olmamış. Bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın siirerini, hareket tarzını dikkatli okuyacak olursanız nasıl başlamıştır? Bizim de oradan başlamamız lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhatap olduğu toplum Mekke müşrikleriydi. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmeyen bir toplumdu. Allah'ın rububiyetine iman eden, hatta şu toplumdakilerden bile daha güzel iman eden, rububiyete daha güzel iman eden bir toplumdu. Rububiyette şirk koşmuyorlardı. Rızık veren kim dediğin zaman Allah diyorlardı. Öldüren, dirilten kim? Hakiki manada zarar, fayda veren kim? Allah diyorlardı Mekke müşrikleri. Ama bunlara bakıyorsun, şeyhlerine zarar, fayda vermeyi yüklemişler. Amirlerine, patronlarına rızık vermeyi yüklemişler. Sanki patronun rızık vermezse benim rızkım kesildi diyerek Allah'ın emirlerini o sebeple terk eder hale gelmişler. Bakın bunlar hep rububiyete imandaki müşkülatlardır. Fıtratlarda bir sürü müşkülatlar var onun dışında. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte o Mekke müşriklerine şunu söyleyemez miydi? Ya işte bunlar sonuçta Allah'ın rububiyetine iman ediyorlar. İşte ben bunları kendi safıma alayım. Bizans'ı karşıma alayım. Kayseri, Kisra'yı karşıma alayım. Onları bir yerle bir edeyim. Sonra ben tevhidi yerleştiririm diyemez miydi? Bunu yapardı. Yapabilirdi. Hatta kendisine bu teklif edilmedi mi? Gelsen bizim liderimiz ol. En güzel kızlarımızla evlen demişlerdi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz sizin dediklerinize gelmem. Yani ortak koşmanıza asla müsaade etmem diyordu. Ama bunlar sırf şu Amerika'ya karşı güç toplayalım diye sözde, işte Rusya'dan Afganistan'dan Rusları kovalım diye, Irak'tan Amerikalıyı kovalım diye güya itikadı ne olursa olsun gel bizim aramıza katıl diyerek onlara göz yumuyorlar. Amaçları sayı çoğaltmak. Türkiye'deki tabloya bakıyorsun. Yeter ki başımızdaki tağutları def edelim. Sofisi de bizden olsun. İşte mezhepçisi de bizden olsun. Tarikatçısı da bizden olsun. Hepsi de bizden olsun diyerek bir güç tağlayalım da ondan sonra püskürtürüz diyorlar. İş burada değil. Sen Allah'ın yardımını, desteğini alırsan bunların hiçbirisi mesele değil. Allah bizden kaliteli bir ümmet olmamızı istiyor. Kalitesiz, kalabalık olmamızı değil. İstersen 3 kişi, 5 kişi ol ama kaliteli ol. Tevhidi düzgün anla, dinini düzgün anla. Din arkadaşlar Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Mezhep değil, tarikat değil, cemaat lideri, hoca efendi değil. Ne kadar bunlar saygın olursa olsun. Allah bize Resul'ü ile kitap ve sünneti gönderdi. Başka bir şey göndermedi. Biz bu kitap ve sünnette ancak sahabelerin anladığı gibi, sahabelerin iman ettiği gibi, sahabelerin uyguladığı gibi uygularsak ancak o zaman kurtuluruz. Her sapıklık fırkası muhakkak sahabede olmayan bir şeyle ortaya çıkmıştır. Al işte, şimdi cemaatle camilerde namaz kılınmaz diyor. Var mı sahabelerde böyle bir şey? Yezid hükmetmiş bu ümmete ya. Sahabelerin de içinde olduğu millete Yezid halife olmuş. Ki insanlar bu konuda ümmetin alimleri iki fırkaya ayrılmıştır Yezid'in hükmü hakkında. Kafir miydi değil miydi diye. Yezid öyle bir haindir ki Mekke'yi, Kabe'yi bombardımana tutmuştur. Ama onun arkasında işte biz ayrı camilerde kılalım, mescitler tağutun eline geçti dememişlerdir. Sahabede bu yol yok. Siz nereden çıkardınız bunu? Hani kitap ve sünnet selefin yoluydu? İşte selefiyiz diyenler yalancılıklarını böyle ortaya koymuş oluyorlar. Yani selef iddiası, kitap ve sünnetle amel ediyoruz iddiasını sahabeyle karşılaştırdığınız zaman teker teker karşınıza çıkar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de yazmıyor. Hiçbir mezhebe uyum, bilmem ne yapıyor. Sadece Resul'e uyum diyor. Evet. Din bu şekilde, yani Suka ravilerden nakli yoluyla elhamdülillah bugüne kadar gelmiştir ve kıyamet gününe kadar da gelecektir. Allah Azze ve Celle bizleri sırat-ı müstakimi üzerinde kılsın ve ondan ayaklarımızı kaydırmasın. bu Kur'an'da öğretilen bir duadır. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Ey Rabbimiz, bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bağışla. Bu duayla ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerini kapatırken yaptığı zikirle bitirelim inşallah. Konu devam edecek. Dinin kaynakları hususunda ki biz bunları eğer güzelce öğrenirsek dinimizi güzel anlarız ve bir takım işgaller, şüphe verici bazılarının şüphe verici sözleri bizleri yolumuzdan o takdirde çeviremez. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbu ileyke.